طرف د بخنه کی و ما یغفر الذنوب او سوک دی چې معاف کوي ټول ګناهونه الا الله ما سوا د الله نه ما سوا د الله پاک نه سوک دی چې ټول ګناهونه معاف کوي صرف الله دی یو حدیث شریف دی ان شاء الله چې موږ نه وړې نه فائدہ راځي وی نبی اسلام فرمای وی ربی کریم فرمای چې زما کوم بنده دا وی کنه چې ما ربی کریم بخي یو خدای پاک پیو بخي دا په ګومان خره او الله پاک بخي کخي حدیث شریف چې څنګه دا چې ما الله پاک بخي نو الله پاک په او بخي وی ځکه چې دا ګومان خره بچا وته بل خو ګناګار د سورټو قابل دی د کارو د ور درس قابل دی خو زموږ رب دی موږ د سجده کوم په بخ په خیر دی و ما یغفر الذنوب الا الله او څوک دې چې معاف کی ګناهونه الا الله سوا د الله نه الا تولی کی حس سوا د الله نه ولم يسروا او دي كلكم نيا على ما فعلوا فاعصب دي چدي كم كلي دي كلكم بيني شيو گنا رڈنگ كيو كيو كيو كيو كيو وهم يعلمون او حال لري چدي فوهيگي رب كريم فرمائي شنا محكم حكم كسان ذكر كل متقين تائبين غير مسرين أولئك تلان ولكيم نمبر متقين نمبر دو تائبين نمبر تین غير مسرين ولم يسروا كلكني فغنا باندې یعنی چوری بھی اور سینہ زوری بھی چوری بھی سینہ زوری بھی پھر جانے یا کس تے غلط کر کے تو تے حلا کتا دا کار غلط کے سشے دا ٹول پاکستان ہے کئی نا خانو تغلام کے اولادی خود بدماشیم کے دا مل سیرو تعریف دے اگا مریض بوتلو کمپلیکس تا چینچے کے آل تے ناکس چینچی پا مہا کڑے دا وتلې نو بیا دیو پسې ګرځېده نو یو ورځ یې پسې دغه هلته کې هسپتال مخې ته چنچې والا خپلې چنچې نه هو کس پکې ناست په دې ورغه مړی نه نیسي تا خدای غر کته زمون لري چنچې پټه کړې او ته څه شی یو خلصه مه فضا وهه وی غلمه وایه یو بچو له پیاله نه مزدوري کوم جی بچو لے پیدا لے مدوری کے انتا خدا غر کم آپ کی کم ٹیکس تمڑے اوڑا ہوتا آنے تارا بھوم کچھا خبر ہونا کے بچو لے پیدا لے مدوری کم اولائی کا دا کسان جری جزا بدل دا دوی چھ دے دی متاقیان ہوتا تا ایوین وغیر مصورین تا دا دری وردگا چھا ذکر کری بحر محیط پتو نکی متاقین تا ایوین غیر مصورین بحر محیط دا کسان چې بدل ندوی مغفرتونو هغه بخشش دی یا الله ډېر لوی ارمانم دی موږ ته دا بخشش نصیب کړي میر رب هم د جانب د رب ددوی نه دا تاسو ته به دې پته ولګېږي دی بخشش خو دا مجرم چې پات کړو کې داسې ولاړې که نه جج ماهې ته او ده ته پته نشته چې څه فیصله به راځي یہ پہلے تو مجھے ماں پانچی کی ماں بنا کے آل تو تی مبارک شاہ بری مکلے تو آل تو بیانا خوش آلے جشن نو گورا یا رچہ زمانہ تشی آل تو بیانا جشن نو گورا فکری کی رب کریم فرمائیں چھتا تا سر پر بخشش تی ٹور مجرمان یو گنا یو بخشش تی بلد آدھا و جناتنو باغون دی تجریم تحت حل انہارو چھ جاری ووی لاند دا حاغین نہرونا دا سجا پسی وہ سڑی دی ونی کی شن باغون ام دی ولیم دی او دا والو فاغر اسپینی بلبل ام در تناس تی دی بیا اکثر کسان وای چې یاره چې زما نه بچو وسه کېږي تا خدای غر کې تا ته دلته زه د امریکې نه یو ښځه راولم دا بچي به دې په توپه ویشتي چې دلته خدای رزق ورکړي امریکا نه بلبل باندې ته دا بچي قربانه چې بیا ویا هور دی نور په غاړه ته ناست چې دی استاد یې وای دی یاد دي چې تا مونږ د درس کول درس پرې کولو از هغه پیشه پی لګو وجنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها وي وي خدای دې ربان دې او همیشه د فارا وی په دې کې دا په تنشته چې 60 سال شي وزه وانه او اجر العاملين او ډیر خد اجر د عمل کوون کو ډیر خد اجر د عمل کوون کو اوس ته به سو الحمدلله